Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz nefisle mücadelede istikameti uygulamak. Allah Teala buyuruyor bizlere Hud suresi 112'de ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Festekim kema ümirte. Festekim emri hazır. Aslında bu tekil. Çoğu olsaydı festekim olurdu. Burada tekil olarak emrediyor. Festekim, sen müstakim ol. Ne gibi? Kema ümürte, emir olunduğu gibi müstakim ol. Nedir müstakim istikamet? Dost doğru olmak. Yani Allah'ın emrettiği gibi doğru olmak. Ve men tâbem be'ake. Ve sene beraber, tevbelerine beraber. Ve la tetullav. Mevla buyuruyor, sakın taşkın etmeyiniz. Önce istikamet şart muhteremler. İstikamet, yani insanın yolunu, yönünü belirlemesi, kişi o yönde yol alması gerekiyor. Yola çıkan bir kimse, yol bilmeden çıkarsa ne olur? Hele ıssız yerlerde bir sağa bir sola önüne birkaç yol çıkar, karşıya giden muhteremler. Ama bir insan doğru oldu mu, yavaş da gitse, yol bozuk da olsa, yani sonuçta kişi aradığını bulur orada. İnsan bu diye neye geliyor? Tabi bunu bir sormamız gerekiyor. Biz de yoktuk muhteremde bu dünyada. Yok, kimin yoktu böyle böyle. O zaman bu dünyada başkaları vardı. Devlet başkanları, valiler, kaymakamlar, esnafı hepsi başka. Hep başkaları vardı. Sonra ne oldu? Onlar gitti. Yerine şu anda bizler geldik. Ama biz de burada kalıcı değiliz. Acaba bizi buraya gönderen güç, kudret, azamet niçin bizi buraya gönderiyor? Tekrar geri alıyor. İnsan dünyada kalıcı olmadığına göre bu soruyu kendimize mutlaka sormamız gerekiyor. Biz buraya kendimiz gelmediğimize göre, gitmek de elimize olmadığına göre. Yani ben ölmek istemiyorum. Hayır. İlahi kural ölecek kişi böyle. O halde acaba bizi buraya gönderen güç, yaratan güç bizi buraya neye gönderdi? Bizi nereye alıyor, ne yapmamız gerekiyor burada? İnsanın duygularına bu dünya dar geliyor gerçekten muhteremler. Bir tavuğun bedensel hacmi çok küçüktür. Ama 2 metrelik karede, kümeste tavuk sıkılır. Ne ister tavuk? En aşağı bir bahçe olmalı. Otlamalı, gezmeli muhtemelen. Yani tavuğun bedeninde kümes çok geniştir. Kaç yüz katı büyüktür. Ama duygularına az gelir. İnsan da bu dünyaya geçti. Dar görüyor insan dünya. Dar geliyor. İnsan aradığını burada bulamıyor aslında gerçekten. Ne istiyor insan? Her insan istediği önce şu ölümsüz hayat istiyor insan. Yani ölüm olmasa, madem yaratıldık, ölmesek de hayat devam etse. Ama dünyada bu imkan yok. Ölüm var. Yaşlılık, hastalık da olmasa, insan hep böyle sağlıklı, sıhhatli, genç kalsa insan, bu da burada olmadı. Gece olmasa, kış olmasa, kar olmasa, endişe olmasa, dert olmasa, şu bu olmasa, olmasa, olmasa. Çok bunda. Üstüne sırala bunu say. Bitmez mi? Ama dünya buna imkanı yok bunların. Demek ki insan dünya için yaratılmamış. Derler. Yani insanı dünya tatmin edemediğine göre insan dünya için yaratılmamış. Ama başka bir vatan vardır. İnsan duygularını kapsayacak, insanı tatmin edecek başka bir vatan vardır. Onun için yaratılmıştır. Ama ne gerekiyor? Bir insan dünyaya gelmesi için ana karnında bile beklemesi gerekiyor insanın. olgunlaşması gerekiyor. Ana karnında, bedensiz yapının, organların, sistemlerin olgunlaşması gerekiyor böyle. Bunda bir zamanı var. 9 ay bir zamanı var bunda böyle işte. İşte insan ne dünyaya geliyor? Olgunlaşıp gerçek vatanın cennete uyum sağlayacak yapıya kavuşmak muhteremler. Ona kavuşmak. Amaç bu işte. Nedir? Ne var cennette? İşte cennette de huzur var. Ölümsüz hayat var. Sağlık var. Bunun ötesinde iyi ahlak herkeste. Temiz ahlak var. Şimdi gelelim inşallah. İnsan bu dünyaya nasıl geliyor? Her doğan çocuk İslam fıtratıyla dünyaya geliyor. Her doğan çocuk. Bu konu geçmişti. Adem onun sırtından bizim genlerimiz alındı. Mevlam o zaman bize sordu. Elesti Rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Mevla sordu. Allah Teala Mevlam genlere biniş verdi. Orada cevap verdiler herkes. Kalu bela. Ey Rabbimizsiniz. Bu nedir? İnsanın bu fıtri iman inancı bu. Herkesin fıtratında, çekirdeğinde, genlerinde, yapısında iman vardır. Her insan bilir ki bir güç vardır muhtemelenler. Yani atmosferi olayları da dengeleyen, yöneten, yönlendiren, bulutları sevk eden, yağmuru yağdıran, ayı güneş yaratan bir güç vardır. Her insan bunu biliyor. Ne var ki insanların bazıları yanlış sokaklarda, yanlış adreslere gidiyorlar. Ona buna tapınıyorlar. Ama bu neyi gösteriyor? Her insan biliyor ki buna özel bir güç vardır muhteremler. Şu alem başıboş değildir. Bunu yöneten vardır bunlar efendim. İşte dünyaya gelen insan gerçekten, her insan dünyaya fıtri imanla geliyor insanlar. Fakat ne oluyor? Dünyada üç şey var dünyada muhteremler. Biri dünya. İnsanı aldatıyor. Ne yazık ki dünyaya gelen kişi hep burada kalacağını zannediyor. Yerleşiyor buraya. Bilmiyorsan geçiş olduğunu burada. Artık yerleşmeye çalışıyor kişi. Temeller, direkler, şunlar, bunlar, betonlar, muazzam bir yatırımlar dünyaya. Ama kalbi unutuyor tabii. İkincisi şeytan işimizde. Bir nefsi amara vardır. İşte dünyaya gelirse ne yapıyor? İnsan aslında ruhtur. Nefis, bedense yapının bir özüdür, duygularıdır nefis. İnsan benliğini burada kaybedince, insan burada kimliğini kaybedince ne oluyor? Nefis bedene üstünlük sağlıyor. Nefisler duygular üstünlük sağlıyorlar. Neden sağlıyor muhteremler? Bir insan gerek bedensel, gerek insan ruhsal, duygusal. Kişi hangi duygusunu çok kullanırsa o gelişir o. Mesela elini çok kullanan kişiler, elleri daha güçlü olur muhtemelen. Çok yürüyen insan ayakları daha kuvvetli olur. Çok düşen insan da evhamlı olur. Bir insan mesela kuvveyi, gazabını çok kullansa, öfke duygusunu çok kullansa, mesela her şey kısa, bu çok kuvvetlenir, o kişinin de olmadan kızıverir. Bak muhtemelen. Yani bir insan hangi duygusunu çok kullanıyorsa, o duygu güçlenir muhteremler. Ruhsa olsun, nefsane olsun, bedense olsun böyle şey. Dünyaya gelen bir kimse de özellikle çağımızda, günümüzde, dönemimizde muhteremler, yani Allah yardım etsin, her doğan çocuğu acırın meşalsen, önce bulunduğu ortam, aile yapısı. Bazı yokan ne yazık ki öyle bir aile ortamında geliyorlar ki baba alkolik, anne de alkolik muhtemelen. Onları şeyce görmüyor. Onların görüştüğü kimse de ona göre insanlar, çevresi buna göre o şey ne yapıp Allah korusun çevresine kalıyor muhtemelen. Peki çocuğun günahı var mı? Büyüden sonra günahı var muhtemelen. Neden? Allah akıl vermiyor lan böyle şey. Çünkü içinde genlerinde imanın fıtri var ya, onu kullanması gerekiyordu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Nefsi emmare deniyor şimdi. Nefsi emmare. Eğer bir insanın ruhsal yönü güçlenmezse, o kimsenin nefsani duyguları bedende üstünü sağlıyor. Bu kişi Allah korusun nefsinin etkisi altına giriyor. Her insan mı? Yusuf Sûresi ayet 53'te. Yusuf Sûresi'nde hikayete Mevlam buyuruyor. Ve mâ überriyü nefsî. Bunu kim söylüyor? Peygamber Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam. Biliyorsunuz bir onun mücadelesi oldu Züleyha ile birlikte. En büyük bir imtihandı Yusuf Aleyhisselam o. Onu elhamdülillah aşabildi, imtihanı aşabildi tabii. Peygamber o anda namzede olduğu için. Ama şöyle diyor, ve ma überriyü nefsi, ben de nefsimi tebrih etmem, temize çıkarmam. Yani nefsime güvenmem. Neden? İnnen nefse, çünkü bütün nefisler nedir? Le emmâretün bisû'idi bak. Emmâre, burada şeddeli, mübalağa vezinde. Bir de bunun başında bir lam var. Le emmâre geliyor ki, yani tekit üzerinden tekit bir güçlüğünü bu şekilde. İnnen nefse, bütün nefisler. Bakınız, peygamber nefsi dahil. Ama onlar masum olup korunabiliyorlar böyle. Evliya nefsi dahil. Bütün nefisler neydi? Bütün nefisler kötülüğü emrederler insana. Nasıl emrediyorlar? Bu nefsin duygular tahrik ediliyor. Öne geçiyor. Mesela bir kuvve-i gaza, bir öfke. Nefsin bir sıfatı, özelliği muhtemelen. Olmayacak yerde, olmayacak yerde o nefsin öfke duygusu bir kabardığı anda ne oluyor? Allah korusun bazen cinayete sonuçlanıyor. Olmayacak bir yerde, olmayacak bir yerde bir öfke bazen cinayete sonuçlanıyor. İcabından boşanmayla sonuçlanıyor. Bunun gibi daha şehvet de bunun gibi, kim bunun gibi, onuru bunun gibi, benim hepsi bunlar muhtemelen. İşte Mevla buyuruyor, her nefis kötü emrederler. İlla ma rahime rabbi vara kadar. Ancak Rabbimin koruması altı olanlar, Allah'a sığınanlar, nefisle mücadele edenler bunlar. Demek ki nefisle mücadele şart muhtemelenler. Eğer nefis, yani insan kendi nefsini etkisinde kendi haline bırakırsa nefi insan kötü emrederler. Acaba neden insan nefsine çağır, yeni düşün insanlar nefisinin nefislerine? Biliyorsunuz düşüş kolay muhtemelen. Düşüş kolay böyle. Ama çıkma, tırmanmak güç muhtemelen. İşte olgunlaşma, manevi makam erişimi nedir? Bir tırmanıştır. Zordur böyle. Bir dağa tırmanmak, yokuşa tırmanmak, yaylaya gelmek, burada ne oluyor? Bayağı bir zahmet çekiyor. Araba bile zorlanıyor muhtemelen. Gelirken böyle işte. Her tırmanışta zorluk vardır. Bunun için namaz kılmada, abdest almada, Ramazan'da, oruçta, haramdan sakınmada, hep bunlarda tırmanış olduğu için zorluk vardır. Ama ne kadar evliya varsa bakınız, her biri bir dağın tepenin üzerindedir muhtemelen. Yani bu ne anlama geliyor bizlere? Bak ben bu tepeye tırmandım, öyle makama ulaştım. Demek ki bir kimse tırmanışta zorlanır, zahmet çeker. Maddi manevi zahmet çeker kişi. Ama insan o tepe üzerine vardı mı, kişi dağın üzerine var, yaylaya vardı mesela ne olur? Oh çeker, rahattan mutlaka. Bu anlama geliyor. Yani bir insan tırmanışını tamamlarsa ölmeden, o kişi evliya makamına ulaşıyor muhtemelen böyle. Yani insanların burada son makamı evliya makamıdır. Peygamberlik verilmedi, insana verilmedi muhtemelen. Yolda kalan tabi kalıyor muhteremler. Düşüş çok kolay muhteremler. Bir taş bile, mesela tepe kenarına bir taş bile hafif bir etkiyle, fırtınayla, selle veya bir insanın dokunması ne olur? Taş hem yuvarlanır, aşağı iner bak muhterem. Hatta hızlanır gittikçe böyle, hızlanır. Ama o yuvarlanan taş eğer bir ağaca dokunur da ağaç onu durdurursa kurtarıyor muhtemelen böyle. Bu neye benziyor muhteremler? İşte bir insan da eğer fıtri imanını unutur. Kişi haramlara dalar, günahlara dalar. Fasık olursa ne olur? Düşüşte, yani tepeden, zirveden, dağdan aşağı yuvarlanıyor. Allah nasip eder de önüne ona bir kişi çıkarsa, onun kurtarıcı, kardeşi, abisi, akrabası, komşusu, çevre iş arkadaşı, ona el uzatırsa, ona yardımcı olursa, ona ilgilenirse, ona durdurur muhtemelen. Ama böyle bir şey olmasa ne olur? Allah'ın sonu nedir? Cehennem muhtemelen, esir safir muhtemelen. Mevlamız buyuruyor bu konuda, Nisa ayet 14'te, Rahim. Ve men ya'sillâhe ve resûlehû. Ve men bir kimse, erkek kadın, ya'sillâhe, Allah-u Teala Mevlamıza haşa, isyan ederse, bak Allah isyan ederse, ne demek bu? Yer gök, Mevlamın emrinde, mustahar, boyun eğmişti Mevlamıza. Yani kalkar bir insan da, bir toprak tenarda bir insan kalkar da, isyan Allah isyan ederse. Ve Resulü'yü Allah'ın Resulü'nü isyan ederse ve yetteadde hududehü Allah'ın çizdiğini de bir aşarsa onu çiğnerse. Bakın burada üç şey geliyor burada. Allah'a isyan genişali. Peygamber isyan Allah'ın hududunu çiğneme aşma. Allah ne emrediyorsa bunları kişi yapmıyorsa. Ne diyeyim Allah emri bizlere? Tabi imandan sonra öncelikle beş vakit namaz muhteremler. Günde beş vakit namaz. Ama efendim işte bu başı olur mu bu namaza? Başı olur mu? Güzel ama dünyaya niye geldik ama ya? Niye geldik dünyaya muhteremler? Düşene bunlara ya. Günde insan iki üç gün yemek yiyoruz. Çay molası veriyoruz. Şunu bunu yapıyoruz. Onlar bize zor gelmiş ama zor gelmiyor. Her zaman bu yemek yemek boş olur mu bu? Hele hanımlar zavallılar. Hanımın zavallıları ben değil mi öyle? Çorba yap, yemek yap, şunu yap, bunu yap, soy, temizle, yıka, piştir, şunu yap, bunu yap. Bir de eve gelir, onu da beğenmedi bir de. Vay bu iyi olmamış, tuz olmamış, şu olmamış muhteremler. Namaza gelince, vay efendim işte bu namazda namaz biter mi muhteremler? Namaz bitecek tabii ya. Kişi öldü mü namaz bitiyor. Muhteremler. Öldü mü bitecek işte. Keşke ölmesene daha namaz kılsa aslında. Sevabı çoğalsa daha iyi aslında ama bitiyor namaz. Nedir namaz? Namaz müminin miracı ama ya. Nedir miraç? İnsanı olgunlaştıran, yani zirveye tırmanışa yardımcı olan. Yani tırmanışta bize en yardımcı namazdır. Araba gibi mesela böyle. Yani tabii çıkamıyoruz. Bir araba bindik mi? Namaz ne diyor? Miraç araba anlamına geliyor namaz. Onunla kolay çıkıyor bu şekilde. İşte Allah'ın emrinden Celle Celaluhu itaat gerekiyor. İsi yapmamaya gerekiyor. O ki Allah Celle Celaluhu orucu farz kılıyor. Zekatı farz kılıyor mesela. Namazı farz kılıyor. Bir de Allah-u Teala'nın haram kılıkları var. Nedir bunlar da? Allah'ın çizdiği hudutlar. Hudutlar. Çizgiler bunlar. Bazıları kalın çizgi, bazı daha ince çizgi. Nedir kalın çizgiler? Bunlar günah-ı kebair bir günahlar muhtemelen böyle. Allah'ın çizgi bunlar, çizgiler böyle. Kalın çizgiler bunlar böyle. Nedir bunlar? Büyük günahlar bunlar böyle. Mesela namaz kılmamak çok büyük günah. Aşırı günah ama. Bir kimse bir vakit namazı kazaya bıraksa, bunu da kılmasa, bunun günahını Allah biliyor muhtemelen. Bir vakit namazını böyle. Ya insan günde beş vakit namazı kılması ne olur? Beş vakit namazı. Yani kişi günde beş defa Allah isten ediyor. Allah emrediyor kulum kıl. Kılmıyorum diyor Allah isten ediyor öyle. Bunun gibi Allah'ın çizgiler var. Mesela hanımlarımızın örtünmesi meselesi. Nasıl örtünecekler? Allah'ın çizmiş muhteremler. Kadın yüzü haram mı diyor muhteremler? Belirten aşağı kolları elleri haram değil. Belirten aşağısı. Yani örtmesi gerekiyor böyle. Allah'ın çizdiği kalın çizgi bunlar ama. Çünkü farzı ötürmesi açıkçası haramdır böylece. Bunun gibi alkol, kumar, işte fuhuşlar bunlar haramlardır. Demek ki ne gerekiyor Müslümanlara? Bu nefisle mücadele yolunda, bu tırmanışta, tırmanışta ne gerekiyor? Mesela dağcılar tırmanırken ne yapıyorlar? Özel bunların giysileri var. Hatta tüpler şunları bunları alıyorlar. Çantaları var bunların bu şekilde. Bunları üşeyemiyor bunları yapmaya ama. Demek ki bu manevi tırmanışta da ne gerekiyor? Hanımlarımızın, kızlarımızın da örtülmesi farz olur. Bu Allah'ın için çizgidir bu. Hiç çizilmeyecek bu. İşte bir insan bunun aksini yaparsa, yani kul haşallah isyan ederse, peygamber isyan ederse ve hudu çiğderse yüdü hilhün nara, Allah korusun, Allah kulunu cehenneme atacağına buyuruyor muhtemelen. Yanacak. Bazıları ne diyorlar haşa? Olsa efendim işte yanar çıkarım diyor. Bir gün Lokman Aleyhisselam oğlu babasına geliyor. Baba, arkadaşlarım şöyle bir şey yapıyorlar. Ben de o işi yapsam müsaade eder misin bana? Yani yapacağı iş günahmış biraz. Küçük günahdanmış. Babası diyor ki yavrum günah mı o iş yapmak? Ama babacığım o küçük günah be. Küçük günah babacığım olmaz mı? Büyük günah değil, küçük günah. Peki yavrum de. Gel bir işe bakalım diyor. İçeri alıyor. Ocakta ateş yanıyormuş. Büyük kollara varmış. Yavrum diyor şu küçük parmağına sor bakayım ateşe diyor. O yanar baba diyor. İşte küçük günah bu yavrum böyle. Yani sen küçük parmağın eğer ateşe dayanırsa on günah işe bu muhtemelen. İşte demek ki ne gerekiyor muhterem cemaatimiz? Aldı yolunda tırmanışta istikamet. Dostlar olma böyle. O Yüce Mevlamız bizi beratan güç, bizi buraya gönderen, bizi buraya yaşatan, rızkımızı yaratan. Ki yine ona döneceğiz. O Mevlam böyle işte muhteremler. Bizi bunun için yaratmış, Mevlam yaratmıştır. Demek ki istikamet üzerine olma gerekiyor. Şimdi bir kimse, dünyaya gelen bir kimse, Allah korusun, eğer Allah emrine, peygamberine asi olur, ilahutlar çiğnerse, bunun adı ne oluyor? Fasık oluyor. Her ne kadar inancım var, imanım var, ben de Müslümanım dese de, fasık deniyor ona, fasık. Nedir fasık? Yoldan çıkan. Yani bir araba, ne diyor şoför, arabam güzel, arızam bir şey yok diyor. Ama araba yoldan çıkmış ama. Araba yoldan çıkmış araba. Bir de şöyle var muhteremler, fasıklık bu da derece derece. En aşağısı bu. En aşağısı bu. Namazı kılmaz, alnı secde görmez, açık saçı gezer, alkol kullanır, kumarı oynar, hap kullanır, şunu bunu yapar böylece. Böyle gider bu. Bunun imanı sırf kendi dilinde ama. O kişi kendine göre Müslümandır. Peki imanı bunun gider mi? İman neye benzer? İman bir yanan kandil mum gibidir. Mum gibidir. Örnek vereyim. Eğer bir mum aşırı yakıldığım ne olur? Bir üzere gelir, püf söndürür muhtemelen. Mumun koruma altına alması gerekiyor. Nedir bu da? İşte farzlar, namaz, oruç bunlar. Koruma altına alması. Bir de ikinci derecede fasıklar vardır. İkinci derecede fasıklar vardır. Camide gider, namazı kılar, ömrede gider hatta kendisi. Ama günahda işler ama. Yatsı namazına gider, oradan çıkar, saldıracağız, düğüne gider. Olur sünnet olacak, kına gelirse diye sağları cazları vurdurur. Kadın erkekleri karama karar çiçir çiçir oynatır bunlara da. Ersin'e mevhut okudur. Hem on yere başka, bunun yere başka diyor oldu. Tabi yerlere başka ya. Biri şeytan al, biri Allah'ın emri. Yani Müslümanın durduğu yere belli olacak. Yani, İskiz olmaz Müslümanlık bu şekilde. Şey. İşte bir kızın fasıtı da bunun gibidir. Yani Müslüman da bırakmaz. Haşi öbürünü de bırakmaz ama. Onu da bırakmaz. İdare etmeye kalkar. Bu da nedir Allah korusun? İman bundan tehlikeli muhteremler. Çünkü fasıktır en azından. Fasık olduğu için ne olacak? mahşerde günah sevabı arttığı zamanlar, tabi günah fazla gelince ne olur Allah korusun, günahdan arınması için cehennemde yanması şart mıdır bakın. Eğer bir insan dünyada tövbe ile arınmazsa günahlarından, ancak bunu ateş arıtır muhtemelen. Yani demirin pasını ateş temizliği gibi muhtemelen. Yani cehennem deyince evet, korkunç bir şey ama gerçekten lazım muhteremler. Çünkü bir insan günahkar cehenneme giremez. Şimdi bir kimse uyanabilse, bir kimse nefs-i emmaredeyken uyanabilse, uyanabiliyor mu? Uyanıyor muhteremler. Hazreti Ömer de öyleydi. Hazreti Ömer de muhteremler. Hazreti Ömer o anda Mekke'de sürgüçte iki kişinin biriydi. Biri Ebu Cehil, biri Ömer'di. İki kişi böyle şey. Hazreti Ömer İslam düşmanı, peygamber düşmanıydı. Peygamberimizi kesmek için kılıç kuşandı, yola çıktı. Ama ne oldu muhteremler? Yolda olaylar oldu. Daha sürecine gelme okudu. Hemen değişti muhteremler. Her insanın yeterinde iman var muhteremler. Bakın. Yani bir kimse bulunduğu şu anda bir kimse ne kadar çöpükte olsa bile, yani abdestsiz, namazsız, uyuşturucu kullanan, yani her kötü olsa bile kişi, ama ümit kesilmez Allah'tan muhtemelen. O da insanlar çünkü İvan'da. Onun da genlerinde, onun da bilinçaltında, onun da ruhunda fıtığı iman vardır muhtemelen. O da bir anda dönebilir muhtemelen. Meşhur bir Eylül'ü vardır. Fudel bin İyaz diye. Fudel bin İyaz. Bu kimse Harun Reşit'in zamanında Abbas döneminde 40 eşkıyaların başıydı bak. 40 haramilerin eşkıyaların başı böyle. Yol geçiyorlar ormanlarda. Kerabanlar soyuyorlar. Böyle kişiyken öyle bir dönüş yaptı ki derler. Öyle dönüş yaptı ki zamanı kutbu oldu. Evli oldu bak derler. Böyle. Bunun için her insanda bu yetenek vardır. Dönüş yapma. Eğer böyle bir şey olmasaydı Mekke müşriklerini Allah-u Teala peygamber göndermez muhtemelenler. Ki Mekke müşrikleri orta çağın karanlıklarında, Arap Yarımadası'nın çöllerinde, yarı başlı insanlar, öz kızının diri toprağa gömenler bak muhtemelenler. Öz kızını. Onların o andaki adeti inançlarına göre yani kızını yetiştirmek onlara göre iyi bir şey saymıyordu kendilerine böyle şey. Ne yapıyorlardı? Kızı biraz büyüdü mü gidiyor Mekke'nin dışına bir çöre gidiyor, bir kuyu kazıyor. Eve geliyor, kızım gelse ben gezdireyim diyor. Tutuyor kızı elinden. Tabii kız ne yapıyor? Babacı ya, babası ya. Kız da babam beni seviyor, geziyor zaten. Kız oynuyor, atlaya gidiyorlar böyle işte böyle. Tam çukurun başına gelince şöyle yapıyorlarmış da. Kızım bana bakın ne var burada? Kız bakarken arkadan bir tekme buluyor muhtemelen aşağı gidiyor bak. Kız babacığım babayla bağırırken üzerine atıcı taş toprağı gömüyor, dirini gömüyor muhtemelen şey. Yani Arap müşriklerinin çoğu bu şekilde insan muhtemelen. O orta çağın karanlıklarında, o çöllerde yarı vahşi insanlar, ölmüş hayvan etleri yiyenler, hatta ölmüş hayvanın kanını içenler muhtemelen. Kadınlar çırçıplak, fuhuş açıkça, çok kişinin babası bile belli değil böyle, insanlar var. Eğer o tür insanların dönüş imkanı olmasaydı Allah'ın peygamberi göndermezdi muhtemelen böyle şey. Bunun için kimse ümit kesmiyor Allah'tan Celle Celaluhu. Ne gerekiyor ama tırmanışla geçmek gerekiyor. Biraz zahmete katlanmak gerekiyor muhtemelenler. Bir kimse buradan çıkarsa nereye gider şimdi nefs-i emmare çıkarsa? Tekva makamı. Buna nefs-i levvame denir. Nefsi levvame. Levvame, levmetme, kınama. Neyi kınama? Kişi kendi kendine, başlığını değil muhtemelenler. Eğer bir insan nefsi levvame değilse, kişi fasıl ne yapar? O kişi yalnız kendini beğenir, herkesi kınar. Bak, falan hacı kızı şöyle, hacı olur böyle, hocan olur böyle, falan böyle, falan böyle. Herkes kötü. Kendini beğenir. Ama bir insan uyanabilse, kişi bu manevi tırmanışlara geçse, Kişi böyle kendine bilebildi mi? Bu işinden bir pişmanlık başlar. Pişmanlık. Yani vicdan azabı çekme. Ben neye böyle yaptım? Kendini kınama. Bu başlık gelmez başkanı. Camiye gider, yani kendi derdine böyle. Kendi namazı beğenmez çünkü böyle. Ama öbürü ne yapar? Öbürün gibi herkese bakar böyle. Bak falan böyle rüküye varıyor, bu işleri yapıyor, böyle yapıyor. Herkes suçlu. Yani en suçlu kendisi halbuki. Onu görmek muhtemelinde. Demek ki bir insan nefs-i emmareden kurtuldu mu, nefs-i levvame, bu müttakiler makamı, tekva makamı bu muhtemelinde. Tekva makamı levm hale başlar. Levm nedir? İşinden bir vicdan azabı, kendini kınama. Neden ben bu işi yaptım? Neden ben böyle yaptım? Neden ben Allah yoluna gitmemişim? Neden ben namazı kılmamışım? Neden ben açlık gezmişim ben? Kendini kınama, pişmanlık duygusu. Bu işte tevbe, bu tevbe muhteremde. Tevbe bu tevbedir böylece. Yoksa öbürü tamam bazı gecelerde hesabı çeker, yüz sefer, yüz sefer çeker ama orada kalır böyle. Mevlamız buyuruyor bizlere bu konuda Rahim. Haza beyanü linnâsi. Haza işte bu Kur'an. Mevlamız buyuruyor. Nedir? Beyanü linnâsi. İnsanlara bir beyan. Bildiridir, açıklamadır. Kime bakınız? Linnâsi bütün insanlara. Kur'an beyandır. Ve hüden ama hidayet olarak hüden lil müttakîn yani müttakiler için. Hidayet, mev'ize, öğüt ancak bundan müttaki yararlanırlar. Yani Kur'an-ı Kerim bütün insanlara şamildir, insana kapsar, ilahi bir mesajdır, ilahi bir bildiridir Kur'an-ı Kerim. Buna kim yararlanıyor? Ancak müttakiler. Yani dönüş yapanlar, nefsini kınayanlar, Allah'a dönenler, tek olanlar buna yararlanıyorlar. Mesela neye benzer bu? Yağmur, bul gelir, her tarafı yağar. Bazı toprak kumsal olur, kumsal toprak. Evet, yağmur orada yağar ama üstten yağar, alttan emre gider. Ekim olmaz genel olarak. Bazı yerde kayalı, taş kaya olur böyle. Orada yağmur yağar, daha yağmuru kabul etmez, gire atar, tiper muhtemelen. Akar gider etrafına böyle. Bir de mümbit topraklar vardır. Oraya gelen yağmur ne olur? Onu kabul eder, yavaş yavaş içine sindirir, arkadan her şeye mülk toprağın meyvesini verir muhtemelen. İnsanlar da üç ayrılıyor. Hadis-i şeriftir bu anladığım konu. Hadis-i şeriftir bu. İnsan bir kısmı kumsal toprak gibidir. Dinler, başsağlar, evet tamam tamam der ama orada kalır muhtemelen. Orada kalır böylece. Kıdım kapan, tamam tamam kapanacağım işte. İşte namaz kıl, kılacağım işte. İçkiyi bırakacağım işte. Kafa sallar, tamam tamam der. Kalır muhtemelen. İkincisi kayalık taş gibi yerlerdir. Sönü zamanlar tepki yapar. Karşı gelir, hakaret eder. Kabul edilmez böyle iş bence. Üçüncüsü nedir? Mümbit arazi topraklar, mümbit topraklar muhtemelen. Belki topraklar derece. Dinler, evet tamam doğru der, kabul edilir. Bunu içine sindirir. Sindirir. Nasıl ki yağmurun sonra topraktan fışkırıyor böyle nebat fışkırdığı gibi. Bundan da amel-i salih fışkırır mı? Verir böyle. Yine Mevlam buyuruyor. Nur ayet 52'de müttaki hakkında وَمِنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Bir kimse Allah'a Celle Celaluhu Resulü'nü itaat ederse öbürler isyandı bak. Bu tam tersi işte bak. Bir kimse Allah'a Celle Şanuhu ve Peygamber'e itaat ederse ne itaat ne derse başına kabul etmek. وَيَخْشَ اللّٰهَ ve bu kul Allah'tan da korkarsa Allah korkusu muhtemelen Allah korkusu. Korkuyu bir şey değil. Hangi korkuyu değil? Kul korkusu insana zararlı muhteremler. Yani bir insan kuldan ya da masiva derler ki Allah'tan başka her şey gök gürlemesinden, şimşek çakmasından, şundan bundan, karanlıktan korkmak iyi değildir. Evham yapar insana bunlar. Yalnız Allah korkusu insana çok yaralı muhteremler. İnsan fiiz tat verir Allah korkusu verir böylece. Ve takı bir de kişi tekvalık olursa, Allah'a isyan etmezse, tekvalık müttekî olursa, فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ işte bunlar el müflühun, felaha kavuşanlar bunlardır. Allah buyuruyor Teala. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ işte felaha kavuşan bunlardır. Kimler? Demek ki Allah itaat geleceği muhtemelen. Peygamber itaat. Allah'tan korkma. Bu Allah korkusu nedir? Allah'ın büyüklüğünü, azametini tefekkür düşünme. Ki Allah her şeye gücü yeter muhteremler. Yeter muhteremler. Yani insan nedir ki ya? Yani dünya nedir ki aslında? Dünya. Yani şu güneş sistemi, bırakalım kardeşleri de, şu güneş sistemi dairesi içerisinde dünya bir zerre değil ki muhterem bakınız. Şu güneş sistemi o kadar muazzam geniş bir alan, güneş sistemi. Onun için dünya bir zerre değil ki, dünya zerre değil muhteremler. İnsan ne ki bu zerrede? Yani zavallı insan, gafil insan muhteremler. Hele bazı kişiler belli makama, yetkilere kavuşunca hep orada ebedi kalacakmış gibi onur, gurur, benlik, enaniyet. Gelin getiriyor, asarım keserim diye böyle. Ama bir hastalığı geliyor, yıkıyor işte onu. İşte müttakiler, Allah'tan korkanlar Celal Celaluhu, haramdan sakınanlar, günahtan sakınanlar, günah işlemeyenler, kul hakkından kaçınanlar, ahlakını düzeltenler, ahlak iyi olanlar ve ibadet düzeni yapanlar bunlar. Kim öyle buyuruyor? Cennet hakkında اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ işte cennet onlar için yaratıldı hakkında derler. Yani cennet müttakilerin hakkı derler. Hakkı böylece. Hakkı da onun için yaratıldı. Ne olacak? Yani müttakiler kabirlerinde azap çekmeden, mahşerde fazla telemeden, korkmadan, sırattan yanmadan Allah'ın izniyle cennete kavuşacaklar muhtemelen böyle bakınız. Yani ölürken azap çekmeden fazla. Kabirinde azap çekmeden, kabir azabını çekmeden. Yani kabir nur olacak. Mahşerde korkmuyor, telemeyecek, sıratı yanmayacak, yine gidecek elhamdülillah, müttakiler muhtemelenler. Mesela şöyle bir geçmiş insana bakalım, önceki insana bakalım. Hepsi geçti gitti işte muhtemelenler. Mesela Hazreti Ebu Bekir de gitti, Hazreti Ömer de gitti, Ebu Cehil de gitti, Ebu Leheb de gitti. O da gitti muhtemelenler. Mesela Ebu Cehil'den o kafir, bu ümmetin deccalı, firavunu, Peygamberimizin diliyle buyururum, bu ümmetin firavunu Ebu Cehil. Peygamber'e karşı geldi, isyan etti, şunları bunları yaptı, onurun benliğe güvendi, kabilesine, kavminin çevresine güvendi. Ama şimdi azabını çekiyor kabine muhtemelen. Yani kabir azabını çekiyor, yak çekiyor böyle. Hatta o Bedir'de öldürüldü, 70 yaşındaydı Ebu Cehil, savaşa geldi. Zırh giyinmiş çok, kalan zırh giyinmiş, iri yapı kendisi de. Bedir'de öldürüldü. Orada bir çukura gömdü tabii kendisi 70'indeyken. Peygamberimiz savaşçı mütakip, Peygamberimiz geldi onun yanına. Peygamber seslendi. Ey Ebu Cehil! Allah'a hak olan işini duydun mu, gördün mü? Demek ki ne oldu muhtemelen böyle yani. Makam mevki hep buna geçti muhtemelenler. Yani geçmişe bakmamız gerekiyor. Geçmişe. İşte derebeler gelmiş muhtemelen. Firavunlar gelmiş. Krallar, şahlar, imparatorlar gelmiş. Yani dünyaya paylaşamamış alt üzerinde. Dünyaya paylaşamamışlar. Milyonların ölümüne sebep olmuşlar. Kan davaları, şunlar, bunlar. Ama sonuç ne oldu muhtemelen değil mi? Sonuç her bir azazemin canını yakası yapıp canını aldı. Şu anda kalbi azap çekiyor muhtemelen. Ama Hazreti Ubeyke, Hazreti Ömer Peygamberimizin kucağında muhtemelen böyle. En gıptet iki sahabe var benim böyle. Hazreti Ubekir, Hazreti Ömer gıptet. Neden? Peygamberimizin kabrinde muhtemelen. Kucağında. Kucağında muhtemelen böyle. İşte demek ki elden geldiği kadar nefsi ve müttaki makamına çıkmış çalışma gerekiyor. Bu da nedir? Haramları külliye hepsini bırakmak, farzları yapmak, ibadetleri yapmak, gafletten kurtulmak muhteremdir. Peki bu yeterli mi? İnsanın olgunluğu için yeterli değil. Daha zirveye ulaşılmıyor ama. Evet, kul uçurumdan kurtuldu. Düşmüyor geriye. Düşmeye geriye ama daha zirveye çıkamadı aklı böyle, daha yolda. Ne gerekiyor? Arkadan makamı züht, zahitler deniyor, zahid dalıyla, değil. Makamı züht. Ne de züht? Dünya ahiret ayrımını yapabilen kişi. Bu dengeyi kurabilen kişi. Bir insan ne kadar müttaki de olsa, eğer bu kimse zahitler makamına çıkamamışsa, bunun göre dünya sevgisi vardır çok muhterem. Dünyayı sever çok. Güzel giyinsin, yesin, içsin, gelsin, gülsün, oynasın, şunlar bunlar. Yani haram iş yapmasa bile böyle dünyayı fazla sever. Hele hanımlarımız efendim filan nişana gidecek. Bunu ben giymiştim filan, tekrar giymeyeyim. Tekrar alacak. Bak, mağazım israf muhterem. Nedir bu? Hep bunlar dünya sevgisi muhterem. Dünya sevgisi böyle. Neden? Dünya hayat ayrımını daha yapamayan kişi, yapamamıştı kişi böylece. İşte zahitler onlar bu ayrımı yaparlar. Onların günahı artık kayar bu defa. Ayet-i okuyor ayet-i kerime inşallah. Müminin ayet 39'da. Ya kavmi. Bu ehlimandan bir kimse, kavmi hitap ediyor bu şekilde. İnnemâ hâzî dünya metâ. İnnemâ hâzîl hayatı dünya. Ancak şu dünya nedir? Metâ. Bir takım yararlanacak geçici şeyler. Geçici muhtemelenler. Hep geçici şeyler. Efendim işte ben kiracıyım. Ev sahibi o da kiracı muhtemelen. Ev sahibi kiracı değil mi? O da kiracı efendim. Çok zamanlar kiracı, ev sahibi aynı apartmanda oturuyorlar. Ev sahibi ölüyor, kiracı oturuyor arkasında muhtemelen. İnsan ne kadar tapusu da olsa kasasında, sağlam tapusu da olsa, ama kişi evinde yine kiracı misafir. Bir gün bir Müslüman, esnaf yanına bir işçi almış. Çocuk, çırak almış yanına. 10 yaşlı çocuk, çırak almış. Et almış. Yavrum bunu bize eve götür diyor. Çocuğu da yeni almış da. Ustam hangi eve götüreyim bunu? Kalacağını esas eve mi götüreyim yoksa geçici eve mi götüreyim? Tabi usta kalacağını eve götür diyor. Ustam ikiye varmış, yazık kış varmış da. Kalacağını eve götür ver diyor. O da çocuğu mezarlığa götürüyor. Akşama geliyor usta şimdi. Hanıma herhalde ne oldu? Et. Et getim gelmedi. Nasıl gelmedi? Gönderim ben. Eve gönderim. Gelmedi. Bak sen yeni almış çok tabii. Bundan şimdi kuşlanıyor. Sabah oldu yavrum sen ne yaptın eti? Mezara götürüyorum usta. Neden? Sana kalacağım asla orası vereceğim. Şimdi aziz cemaatim. Allah'ın düşünsek şey hepimiz tabii böyle. Düşünsek böyle. Bir insanın dünyadaki evi, köşkü, sarayı ne kadar güzel olursa olsun. Ne kadar kalıyor insan orada? Bir de mezara bakalım öyle. Bir de oradaki kalım duruma bakalım. Yani ahireti öbür alemi bırakalım. Yalnız şu dünyayla mezara bir kıyaslayalım. Mesela bizden beri yaşayanlar, 3 sene, 5 bin sene yaşayanlar. Onların köşkü sarayı vardı. Çok muazzam gelir olanlar vardı, sevgi olanlar da vardı. Ne oldu muhtemelen? 50 sene, 100 sene yaşadılar saraylarında. Bunun zaten bir kısmı çocukluk, uykuyla geçiyor. Kısmı hafızı yaşlılıkla geçiyor. Ortalara bir yaşıyor böylece. Bakın değil mi? Kaç bin yıldır mezarda yatıyorlar. İşte nedir zahit? Zahit işte bu ayrım yapabilen kişi. Ne buyuruyor bak Mevlam? Dünya hayatı ancak geçecek bir meta. Geçici bir oyalanma, yaralanma. Mesela şöyle şehre baktığımız zamanlar, hele yazın özellikle, ağaçlarda bir iş yeniliyor. Meyveler, ağaçların meyvesini yiyorlar. Sebze meyvesi oluyor. Etrafta uçan kuşlar, denizde balıklar, işte ördekler, tavuklar, inekler, şunlar bunlar. İyi alem var böylece. Bunlar kalıcı mı? İyi ki muhtemelen. Uçan kuş var, uçuyor musun? Ötüyor. Ne güzel ötüyor. Ama ömrü az muhtemelen, kısa ömrü. Ölüm gidiyor muhtemelen. Kedi dolaşıyor. Ne oldu falan kedi? Ölmüş zavallı. Köpek ne oldu? Efendim araba çarpmış, ölmüş. Çiçek ne oldu? Çiçek kurudu, bitti artık onu şimdi. Yani insanın veliyle bana razı olması muhteremden, insan bu işe yaratılmadı ki. Yani geçici hayata oyalanmak, buna bağlanmak yaramaz. İşte bir kimse müttaki makamından sonra kişi dünya ile arz ayrımını yapabilse, kişi bu gerçeği görse, insan bunu kendine kabullendirse ne gerekir? Ağırlığı öbür tarafa vermek gerekir bu sefer muhteremler. Evet, işini bırakmaz kişi. Sahabe için çok zenginler de vardı. Ama o emanetçiydi onlar böyle. Allah yolunu veriyordu onlara böyle. Akarsu gibiydi böyle. Tamam, geliyordu, gidiyordu böyle. Gönlünü oraya bağlamıyordu onu muhteremler. Kişi ne yapacak? İnsan dünyada gereği kadar, ihtiyacı kadar eşya edinme muhtemelen. Yani evde eşya üzerine eşya. Koltuk üzerine koltuk, halı üzerine halı. Bunlar fazla muhtemelen. Neden? Biraz da mezara göndersek muhtemelen. Böyle göndersek. Ne olacak mezarda? Hep muhtemelen. Hepimiz muhtemelen. İstisna hepimiz ne yapacağız mezara girince? Şunu diyeceğiz. Yakuli ya leyteni kaddemti de hayat. Ah buraya bir şey gönderseydin bakınız. Mezara girdik muhtemelen. Mezara girdik. Hatta dünyada bile insan pikniğe giderken kişi aslında yapıyor evden. Kişi orada biraz kalacak. Kişi pikniğe gidiyor. Ne lazım böyle? Şu lazım, şu lazım, şu lazım. Hanım alıyor, erkek alıyor. Bu lazım. Kişi oraya gidiyor. Eksik bu da bir şey eksik kalıyor. Eyvah şu kalmış. Nerede? Dünyada kalmış. Artık. Aynen kaybede bu olay yaşanacak. Bunu bir yaşayacağız. Oraya girdiğimiz zamanlar ne yaparız? Ya kul diyeceğiz. Ya leyteni kaddemtülü hayati. Ah keşke buraya gönderseydim. Yani halının birini buraya gönderseydim. Koltuğun birini buraya gönderseydim. Paranın bir kısmını buraya gönderseydim. Artık eşyanın süsün şunun bunu bir kısmını buraya gönderseydim. İşte nedir zahitler? Onların büyük yatırımı oraya olur muhteremler. Onlar şöyle görüyor dünya ahireti, zahitler. Bir insan bir evde oturuyor. Babadan kalma ahşap bir ev. Eskimiş artık. Sıvaları çatlamış, dökülüyor. Tavanı akıyacak şu bu oluyor böyle. Bu kişi ne yapıyor? Biraz da az bir geliri de var. Yeri de var, arsası da var. Ne diyor bu kişi? Ben bunu uğraşmayayım tamirine de buraya yine bir yapayım diyor kişi. Kişi kalkıyor, plan çizdiriyor, proje yaptırıyor, temel attırıyor. Orayı yavaş yavaş yapmaya başlıyor. Bu kişi ne yapar? Oturduğu ahşap eve fazla bakmaz muhteremler. Ancak kiremini kırılırsa çıkar kiremi değiştirir. Alış yapmam muhteremler. Yatırımı hep yine mi yapar muhteremler? İşte züht, zahitler bunlar muhteremler. Ne yapar onlar? Onlara yatırımı oraya yapar muhteremler. Oraya yaparlar bunlar. Peki bunda üzerine makam var mı? Var tamam. Daha tırmanıştan insan var. Daha çıkmadık zirveye ama. Marifetullah var. Allah bilme var. Allah bilme. Buraya kadar Allah'a iman vardı. Allah inancı vardı. Ama kul Allah'tan bilemiyor buraya kadar ama aslında. Arif olamadı kişi buraya kadar. Var bir böyle şey. Mevlamız buyuruyor muhteremler. Zariyat 50'de. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın bakalım. O hale gelir ki bir kimse züht makamından da yukarı çıksa. Yani kişi o tekvallığıyla, müttakiliyle kişi böyle. Namazını dürüst kılıyor, ağır kılıyor namazını, abdestini güzel alıyor, orucunu güzel tutuyor kişi, haramdan sakınıyor, dilini sakınıyor, gözünü sakınıyor, boğazını sakınıyor, faizden kaçıyor, her şeyin kişi kaçıyor. Bu ne tekvallık bu böyle şey. Bunu yaşayan kişi bir de dünya ayrımını yaptı, öbür türlü yatırıma başladı. Gönlü uyandı ki Allah'ın tanıdı artık muhtemelen. Allah inandı. Bu sefer ilmel yakındı böyle. Yakın bakan verdi böyle. Kul nereye baksa böyle Allah'ın kudretini görüyor. Her olayda Allah'ın izini görür muhtemelen. Bir şekilde bir ağaç oluyor. Nasıl oluyor? Muhtemelen. Bir evlullah şöyle buyuruyor. Evlullah muhtemelen. Ben insana şaşıyorum diye böyle. Hazreti Musa elindeki ağası yılan oluyordu. Buna şaşırıyor insanlar. Nasıl olur? Yılan ejderha nasıl yılan olur? Ey gafil insan diye. Bak çekirdek ağaç oluyor diye. Bir çekirdek. Bak küçük bir çekirdek. O da ortadan yarılıyor. Kim elan biliyor? Allah'ın habbi yarıyor onu böyle. İşte bir öz fili çıkıyor orada. Fili çıkıyor. Bir ağaç oluyor böyle. Dalı, budağı, yaprağı, meyvesi bir ağaç oluyor muhtemelen. Bunu yaratan kim? Bu kuralı koyan kim? Toprağa bu gücü veren elementleri yaratan kim muhteremler? Gökten oraya yağmur sevk eden kim? Çimşek çaktıran kim? Havaya gazı yaratan kim? Güneş enerjisi yaratan kim? İşte nedir arifler? Arifler nereye baksa Allah'ın izni görürler. Yunus Emre şöyle buyuruyor Yunus Emre muhteremler bakın. Yunus Emre, Allah dostu, aşık kişi. Güzele bakmak boyu boyunca size bir türlü, bize bir türlü baktı böyle. Güzele bakmak boyu boyunca size bir türlü, bize bir türlü. Bir gün Yunus, Hazreti Yunus Emre giderken bir yere, tabi eski hanımlar tam tesettürlü böylece. Şöyle bir hanıma bir karşıya bakmış öyle. Tabi tesettürlü hanım. Şaşıyorlar. Yunus, sen hanıma mı bakıyorsun? Evet, bakıyorum. Peki nasıl bakıyorsun? O zaman bunu söyleye. Size bir türlü, ne bir türlü? Siz bakarsınız, kadının kıl kıvvetine, şu bedenine anlatırmış bakarsınız. Ben diyor baktım diyor, o kadın daha bir topraktı diyor. Yer altına çıkan topraktı o kadın daha önce. Tefekkür dalmış bence. O kadın daha ben yoktu dünyada. Toprak maddeleri, elementler haliydi. Kuru ölü topraktı böyle şey. Mevlam ona yağmur verdi. O toprak ıslandı, çözümlendi, çamur haline geldi. Onu bitki özürünü emdiler, bitkisel hayata döndü toprak. Allah oradan meyve sebze verdi. Yenildi, insan kan hücre oldu. Ürün hücresi oldu. Ana kına atıldı, bak ebe kaldı. Dünyaya geldi. Bakıyor mu diyor, o yüce Allah. Sonuç konuşsa Mevlam benim Rabbim Allah'ım diyor. Nasıl yarattın böyle ben diye. Demek ki bir insan arifler makamına ulaştı mı her baktığı şeyden ibret alır. Her ibret alır böyle şey. Biz bakarız meyveye bakarız mesela. Şu anda mesela işte karpuza bakarız, şeftale bakarız, eriye bakarız. Acaba ekşimi, tatlımı, sulumu, yumuşak mı, katı mı, şu mu, bu mu mesela bak. Ona nasıl bakarlar? Şey bir tane bakar da Allah Allah çeşitli meyveler böyle. Hepsinin rengi başka, tadı başka, kokusu başka, yararı başka böyle şey. Aynı toprak ama böyle. Aynı yağmur ıslanmışlar böyle şey. Allah'ın koyduğu bu denge düzen gereği topraktan fışkırıyor bunlar böyle şey. Onu yaratan Mevlam kuyu azamet derler böyle şey. İşte Mevlam buyuruyor fefirru ilallah Allah'a kaçış. O hale gelir ki bu makama gelen kişi artık boş konuşama. Böyle. Eğlenmeyi bırakır böyle. Hep Allah huzurunda olsun, kendi haline kalsın ister böyle şey. Allah'a kaçış muhtemelen böyle. Ve Peygamberimiz öyle yaptı aleyhissalatü. Peygamberimiz de peygamber makamına gelmeden önce Peygamberimiz de evinden kaçtı. Evinden. Ya Hatice sakın beni yanlış anlama. Beni yanlış anlama böyle şey. İşte bir hal var, böyle bir yalnız kalmak istiyorum. Peygamber Efendimiz der. Tevfik ilallah. Allah'a kaçış dönem vardır böyle. İşte evliya makamlık basamağında kişi bu hal olur. Bize ne yapar değil mi? Bize ne yaparız? Oturur dedi de canımız sıkılır. Canımız sıkılır. Ne yapalım? Bir televizyona bakalım bakalım. El okumanda ona bak buna bak. Daha olmadı çıkan bir tur atayım bakayım değil mi? Ya bir kişi bir konuşayım bakayım. Nedir bu? İşte iflas alamet deniyor bu evliya makamlıkta. Yani bu hal bizdeyken biz boş muhtemelen başta böylece. Ne yapıyor arifler? Allah'a kaçıyor böylece. Yani oturup fazla konuşma yapacak bence. Ancak Allah için konuşursa konuşur, Allah için görürse görüşür, Allah için mesela hastayı ziyaret eder, yeteri kadar böyle, gevezlik yapmadan fazla Allah'a kaçar böyle. Cami erken girer, camiden geç çıkar, evinde huzur oturur, böyle fazla yapamaz mı böyle. Allah'a kaçış dönemi başlar. Bu da nedir? Ariflerin bakımı başlığını budur. Yine Mevlam buyuruyor. Rahat ayet 28'de muhteremler. Bunlar hakkında. Ellezine amenu işte bu arifler ki Allah bilenler ki ellezine amenu işte bunu iman da imandır imanları böyle. Allah böyle görür bilirler böylece. O göre gelirler böylece. Bugün bir zikrillah. Ve tatminu kulubuhum bi zikrillah. Ve tatminu kulubuhum. Kalpleri tatmin olur. Bir tatmin, mutmainu kalpleri. Kalp artık sakinleşir, huzuru bulur. Yeter böyle şey. Ondan sıkıntı gider. Darlık gider. Hüzün gider bu tam böyle. Yani canlısı olmaz ama böyle şey. Ne ile? Bi zikrillah, Allah'ın zikriyle bunların kalpleri tam tatmin olur böyle. Allah'ın zikri de Allah'ın zikri. Namaz Allah'ın zikri muhtemelen. Kur'an Allah'ın zikri. Tesbih Allah'ın zikri böyle. Allah'ın da sohbetleri oturmak. Hep bunlar Allah'ın zikri bende. Yani Allah hatırladığı her şey Allah'ın zikridir bunda. Ondan zevk alır bunlar. Bir genç, sözü yanlışlar bir genç muhtemelen. Erkek tabii kız olabilir. Mesela çok aşırı silibini edinecek. Edinecek. Ama uzaklar, her zaman görüşemiyorlar. Günümüzde geç telefon var ama yüz yüze görüşemiyorlar. Ne yapar bu genç şimdi? Erkek kız olsun. O çok sevdiği nişanlı söz, nişanlısının bir söz edildi mi? Ondan ziyaret edilir muhtemelen. Hemen kulakları verecek. Hep konuşsun işte. Hep konuşsun işte. İşte Allah'a yönelen, Allah'a kaçan, Allah sen kişi ne yapar? Hep Allah anılsın ister böyle şey. Boş şey onu üzer, sıkar böyle şey. Yani oturmuşlar mesela kahve önünde ya da cami önünde oturmuşlar bakıyor. Oradan buradan. 10 sene konuştuğunda orada kalacaklar. Boş hiç. Son yok. Ne o canlar sıkılıyormuş işte. Eğleniyorlar bunlar böyle şey. Ama Arif'in canı sıkılmaz ki muhtemelenler. Can sıkılmaz. Neden? Onların kalbi Allah'ın zikriyle tatmak. Oturur, tefekkür eder, o da zikirdir ben. Bak etrafına bakar, tefekkür, o da zikirdir ben. Allah'ın ismi dilinde sürekli böyle, kalbinde böyle. Allah, la ilahe illallah, subhanallah, Kur'an-ı Kerim okur. Hep bunlar nedir? Zikirler, hep Allah'la birlikte benler böyle. Ela, Mevlam buyuruyor, uyanın, hak olunuz kim? Bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olurlar. Yani kalplerin mutluluğu artık tamam yeter. Artık baş istemiyorum. Yoksa bir insan nefsi emmaresinin yoluna giderse o kişinin nefsi doyumsuzdur. Bak doyumsuz muhtemelen. Açık kadın da açığı vardır. Çıplak da çıplağı vardır. Ahlaksızın da ahlaksızlığı vardır. Arkasında daha şibetleri vardır muhtemelen. Doyumsuzdur böylece. Huzursuzdur böyle. Gönüller dağdır bunların böylece. Ama Allah'a kaçan kişi demek ki alameti bu muhtemelen böylece. Yalnızlığı hoşlanmak ancak Allah için görüşmek, Allah için görev yapmak, bunun için böyle topluma karışmak, bunun dışında böyle fazla karışmamak Tabi evde de yani televizyon vakit geçirmemek muhtemelen böyle şey. Geçirmemek. Tabi eline ne geliyorsa zaten tesbihe de şart değil muhtemelen. Yani tesbih alayım da işte oturayım yok. Hatta abdese de gerek yok. Yani şart değil yani. Şart değil böyle. Abdesi abdestsiz. Hatta bir insan cünüp haldeyken bile Allah zikreder cünüp haline muhtemelen. O haldeyken bile neden onda ölüm geldi, azal geldi, ne yapacak? Değil mi muhtemelen? Rabbi izin veriyor bu kimseye böylece. O anda insan okuyamaz cünüp halinde, namaz kılamaz ama Allah zikreder muhtemelen böyle. Tabi bunun tarafı olan kişi ne yapar? Bu tat diğer tatlara geçer muhtemelen böylece. Geçer böylece. Eğer Allah'ın zikrin tadı, nefsin tadının geçmeseydi, Arap müşrikleri Müslümanlıkta kalamazdı muhtemelen bakın. Yani İslam'a gelenleri de İslam'da kalamazdı. Onlara peygamber tutamazdı İslam'da baktığım böyle. Çünkü İslam'a gelen bir şey kazanamadı, dünyada kazanamadılar. O kadar işkence, o kadar baskı muhtemelen. Hatta öldürürler iki kişiyi, şehit ediyor orada. Bütün bunlara rağmen ne yaptılar? İslam'da kalmadı. Neden İslam'da kalabildi bunlar o dönemde Mekke müşrikleri? Neden kaldılar muhtemelenler? Demek ki imanın tadını aldılar muhtemelenler. Hazreti Bilal Habeşi muhtemelen. Bilal Habeşi. Habeşi köle yani kendisi böyle. Köle. Abinin köleyle hayvan gibi o dönemde böyle. Hiçbir şey özgürlüğü yok. O kadar işkence yapılıyor. Hatta sonunda bunu bir bağladılar. İpi çocuklara verdiler müşrikler. O yaramaz çocuklar Hazreti Bilal koşuyorlar Mekke sokaklarında böyle. Koşuyorlar. Hazreti Bilal tabii aç kaldı günlerce, susuz kaldı, bitkin bir halde, uykusuz bir halde kendisi. Ama çocuklar sürüklüyorlar muhtemelen. O ne yapıyor? Allah bir, Allah bir, Allah bir muhtemelen. Yani gerçekten muhtemelen bir Allah demenin zevki muhtemelen. Efendim Allah diyoruz, zevk alamıyoruz. Zevk alma duyguları farklı ama muhtemelen. Tamamen gözün zevki başka. Göz neden zevk alır? Görüntü, renk, şekil. Göz ona bakar böyle. Mesela bir pasta. Ne kadar güzel yapılmış olsa bile eğer pastanın şekli, görünümü güzel değilse göz ona hoşlanmaz. Burun ne yapar? O da kokudan zevk alır muhtemelen. En güzel bir tatlı gıdayı burnuna koy, alır mı lan? Ama muhtemelen böyle. Damak tadı alır muhtemelen. Böyle rengi alır. Kulak sesten tadı alır. Ne güzel tatlı sesi var derler. İşte muhtemelen insanın gönlü de ne yapar? O da Allah'ın zikrinden olacak olur muhtemelen. Kalbi. Eğer Allah'ın zikrini dil ile olursa o zaman tabi alır muhtemelen. Kişi bir Allah derken kalbi Allah desin yani böyle. Allah. Allah derken kalbi kişi Allah derse o gönül yanar muhtemelen. Yanar böyle. Allah aşkına yanan o gönül muhtemelen. Allah diye gönül mest olur. Mest olur efendim. O kişiyi asla bile idam sehpasında yine Allah Allah canı verir muhtemelen. Öyle oldu Mekke'ye müşkün muhtemelen. Öyle oldu. Peki bu da son makam mı? Hayır muhtemelenler. Bir makam daha var. Velayet makamı, evliyalar makamı var muhtemelenler. Evliyalar makamı. Bunlar da evliya değil bunlar. Ehlullah bunlar. Aşk, gezme, muhabbetullah. Allah yönelmişler ama oturmamış daha bunlar tabi böyle. Düşebilir ya bunlar. Evliya makamı var. Evliya makamı var. O oturma makamı böyle. Mevla bir muhteremler bizlere Yunus 62'de Ela inni evliyallah. Ela. Allah uyarıyor. Uyaran bakalım. Uyanın. İnni evliyallah. Allah'ın velileri. Evliya Allah dostu. Allah dostu. Allah'la dost olmuş. Allah onu sevmiş. O Allah'ı sevmiş. Allah'la dost olmuş. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğer ben dünyada bir an dost edinseydim Yübük edilirim denirdim. Ama Allah'ımla dost edildim, o bana yeter buyuruyor muhtemelen. Allah dostum. Evliya bu anlamda. Allah'a dostummuş böyle şey. La havfin aleyhim. Onlara korku yok Mevlam bile bakınız. Evliyalara korku yok hiç. Efendim gök gürlemiş. Korkar mı? Korkmaz. Gemiye binmiş. Gemi sallanıyor beşik gibi. Dalgalar sallıyor. Korkar mı? Korkmaz. Neden? Kim sallıyor muhteremde? O dalga kimin emrinde? Fırtına kimin emrine esiyor? Kimin denetiminde, yönetiminde bunlar? Bu alem başı boş mu? Efendim hastalanmış, doktora gitmiş, işte, sen kansersin demiş, işte, korkar mı, panik yapar mı? Yapmaz, yapmaz muhtemelen, ne yapsın ki? Ömür yazılmış, o vaktini dolduracak kişi böyle muhtemelen. O mikrop başıboş mu? Kanser mikrobunu kim yarattı? O mikrop, denetimsiz o mikroplar. Ya muhtemelen. Vela buyuruyor. La havfin aleyhim, evlilere korku yok, dünyada böyle şey. Yani sarsıntısız bunlar. Oturmuş bundan iki yere böyle şey. Temkin makarna deniyor buna böyle. Olaylara bağlı değil bunlar. Fırtına kopuyormuş, şimdi çakıyormuş, gökte gülüyormuş, gemi sallanıyormuş. Hatta bomba düşüyor uçaktan. Düşman bomba atıyor. Neden? Bomba ne düşeceği belirli muhtemelen. Allah'ın takdir etmiş muhtemelen. Başıboş mu? Yok muhtemelen. Ecelik öyle böylece. Korkuyor bunlar. Dünyada ya öbür alemde hiç yok. Daha ölüm anında millete geliyorlar da müjde veriyorlar. Ölüm anında böyle. Korkunda müjde veriyorlar bunlara böylece. Cenneti görüyor, Resulullah görüyor. Allah hitabını alıyor böylece. Kabrini görüyor bunlar böylece. Böyle bir bayram şölen içerisinde bir bayram dönüşü bunların o merasimleri ölüm hali ona dönüşüyor. Böyle Allah diye diye. Hatta bazı Allah yalvarıyorlar Mevlamız'ın muhteremine. Ya Rabbi emitni, emitni. Allah'ım daha önce beni çabuk al. Öyle bir aşk geliyor muhtemelen böyle ölüm halinde. Öyle aşk geliyor. Ruh cezbeye geliyor. Ruh. Sığmıyor benene. Ruh benden fırlayacak. Cezbe aşka geliyor. Ruh geliyor. Ne diyor? Ya Rabbi emitni, emitni. Al beni Allah'ım çabuk al. Yalvarıyor böyle işte. Tabii mezara konuyor bunlara muhteremler. Melek bunlar ne yapabiliyor? Mutluyor soru soran melek bunlara. Melek geliyor bunlar boynu bükük. Melek bunların durumunu görüyor. Kabirde nur içerisinde. Evliya doğmuş mezarlarına. Karşılama gelenlere bunlara böyle. Böyle geliyor. Ben Rabbike. Ya Rabbi soruyor. Neden? Bunlar melekten üstün bakmıyor. Melekten üstün bunlar. Üstün bunlar. Işte. Kabirde bunlara korku yok. Karanlık yok. Azap yok. Ya mahşerde zaten çoğu hesap bile vermeyecekler mahşerde. Daha şabaşı olacaklar bunlar. Ya buna salık günü geçerken hatta cehennemi görmeyecekler muhtemelen böylece. Ve lahum yahzenun, bunlara hüzün de yok. Hüzün korku daha çok gelecekle ilgili, hüzün de geçmişle. Eyvah şunu şöyle yapsam böyle yapsaydım. Ve bunlar muhtemelen. Hepsi yapmış bunlar böylece. Yapmış hepsini böylece. Her şey yerinde. Namazı tamamı fazlasıyla. Çünkü nafile namazı kılmış binler rekat. Namazı fazlasıyla, orucu fazlasıyla, gönlü her taraf hücreler nur olmuş, her taraf Allah diye yanmış muhteremler. Hatta bunların çoğu çürümüyor mezarda muhteremler. Yani bunların çoğu mezarında çürümüyorlar muhteremler. Neden çürümüyorlar? Bunların hücreleri ölmüyor muhterem bakımımız. Yani konuya dar girmeyen fazla, kısa kısa muhteremler. Ki Mevlam buyuruyor bunlara, hayatı tayyibe. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Hayatı tayyibe. Bir kimse evliya makamına gelir de o kimsenin bütün hücrelerine zikir gelirse, bütün hücrelerine zikir gelirse o zaman her hücreye Allah yine hayat veriyor hücrelere böyle. O hücreler ölmüyor muhtemelen. Ölmüyor hücreler. Buna mesela çürümüyor Allah muhtemelen. Yani içimizde tabi bunları gören yoksa bile çürümediğini ama duymayan yok içim yok muhtemelen. Mesela yol yapılıyor, yol kazaları yapılıyor. Mesela dibdiri çıkıyor muhtemelen. Böyle hatta kefir çürümeyen var. Bunlar var böylece. Bunlar açık bir örnek muhtemelen. Açık örnek bunlar muhtemelen. Çünkü Allah denen hücre ölmüyor muhtemelen. Ölmüyor bunlar böylece. Ve bir son bir ayet okuyayım inşallah muhteremler. Vakit geldi. Bundan Mevlam buyuruyor ki dünyadayken daha bir de ölürken iki halde. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne. Bir kimse dünyada makama gelirse, evliya makamı gelirse, evliyanın tabi dışı değişmez muhteremler. Yani iki kaşı gözü devam eder gene. Ayaklar, parmaklar çoğalmaz evliya muhteremler. İç aleminde değişim olur. İç aleminde, gönül aleminde değişim olur. Yalnız o alemdeki değişim de dışa vurur ama. Mesela hepimiz şey bir yabancı yerde, oturduğumuz yerde, mesela bir otoparkta oturuyoruz bir yabancı yerde. Şimdi bakarız bir kişi geçiyor. Bakarız yani pek iyi insan değil böyle. Kötü insan belli muhtemelen. Ona çekinir muhtemelen. İnsan bakar bazen de karşıdan yine severiz. Ne bize insan böyle. Hatta erkek kadın bir olsa böyle. Mesela kadın geçiyor. Erkek karşıdan bakar da ona Allah için bakar muhtemelen. Bakar ki sır nur kadın böyle şey. Yani dünyadayken bile eğer bir insan iç aleminde bir değişim olsa, bir nurlanma olsa, işte zikirle uyansa böyle, Allah'a tam yönelse dışa vurur muhtemelen böyle. Dıştan belli olur böyle. Ahlakı, yüzü, her şeyi bir değişik işine böylece. İşte insan bu hale geldi mi, onlara böyle hitap ediyor. Ey mutmeyni olan nefis! O kul bunu duyar, gönlü duyar. Duyar. Erci'i ila Rabbik. Dön gel kulum bana gel. Gel Rabbine dön. Ben gel kulum bana. Kul yanar onu muhtemelen. Yanar onu da böylece. Kitabı aldı mı kul dağlarına kaçar muhtemelen. Mağaraya kaçar böyle. İnzivaya çekilir. Bir köşeye çekilir kulu böylece. Ona çekilir böylece. İlahi davet gibi böyle bunlar. Râdiyeten merdiyye. Mevlam hakkında böyle. Râdiyeten merdiyye. Râdiyeten kulun sen benden razısın. Ben senden razıyım bak. Kul Rabbinden razı. Yani Mevlam ne yaparsa razı. Hasta mı ediyor? Yatıyor mu? Ya, tamam Rabbim yatırıyor beni. Böyle bile böyle. Gezdiriyor mu? Rabbim gezdiriyor. Her şeyden razı böyle. Merdiye Allah'tan razı böyle. Razı oluyor. Bir de ölüm anında onlara bu söylüyor muhteremler. Bir evlullah ölüm anına geldi mi onlara bu ayeti Allah kelamı Allah'tan duyuyor bunlar bunu. O anda duyuyor böyle şey. Yani biliyor ki o zamanlar ey mutmain olan nefis irci'i ile Rabbik. Gel Rabbine kulum gel. Kul ne yapıyor? Rabbim de yanıyor muhtemelen böyle böylece. Yanıyor böylece. Evliyanın pek çoğu muhteremden öldüğü anda farkına varamıyorlar muhtemelen. Bak varamıyorlar muhtemelen böyle. Onda varamıyorlar benden böylece. Hazreti Ebu Hanife İmam Hazretleri 70 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Halsiz de o günü, ölüm gününde, bitkin halde, halsiz bir halde, kuşluk vaktinde kollarını sıvamış, abdestimi tazeleyim de kuş namazı kılayım diye kolunu sıvamış ama kalkmıyor, anda pek gücü yok. Çok halsiz, bitkin bir halde kendisi. Tam ondayken hitap göreyim Mevlam'dan. Ya Ebu Hanife kulum, den Rabbine gel. Gel kulum gel. Buyur ki Mevlam, istediğin gibi bana gel. İstediğin gibi bana gel. Öyle gel bana. İstiyorsan, tabi Ebu Hanife müşriye git. İrşad ediyor. Acaba en iyi hangi halde Mevla kavuşsun? En iyi secde halini görüyor. Secde öleyim diye. Ona göre böyle. Hemen kapaklanan yere başlıyor. Sübhan Rabbil Ala. Sübhan Rabbil Ala. Sübhan Rabbil Ala derken kendini başka bir alemde buluyor kendisi böyle. Bakıyor Allah Allah. Başka alemde ama sıhhatli, zinde, genç böyle, enerjik böyle. O koşak böylece aklına geliyor ben kolumu sıvamış atlamak için. Gene kolları sıvalı öyle görüyor kendisi. Kendisi. Demek ki daha ölmedim ben. Demek ki daha ecem daha gelmedi. Abd alayım da namaz kılayım. Şöyle bakınıyor, hemen su göremiyor. Bakıyor başka bir çeşit varlıklar o alemde. Onlara soruyor. Nerede su var burada? Ya ben o suyu abdest alacağım. Yaptı diyor ki burada. Dünya dedi onlar böyle. Neresi burası? Cennet burası. Cennet burası. Öldüğüne farkına varayım muhtemelen. Evine geliyor, dönüyor evine geliyor bakıyor. İyi muhtemelen insan kalabalık muhtemelen böyle. Bedeni yatıyor tabi orada. İşte azı cemaatimiz başka seçeneğimiz yok ama. Yok böyle. Yok böylece. İnşallah elimizden geldiği kadar tabi yokuş çıkma dediğim gibi biraz tabi zorluğu var, zahmeti var yokuşun. Ama biraz daha zorunlu, mecburuz ama. Yani tırmanışı geçmek şart muhteremden inşallah böyle. Tabi sıfırdan başlamaya gerekiyor. Nasıl başlayacağım? Önce ibadetleri güzel yapalım inşallah. Haramdan kaçınan başlayalım böyle. İnşallah yavaş gelişir bunlar. Yine tane Fatiha. Fatiha'ya bak.